گل‌های رنگارنگ امروز چنانم که جز از یار ندانم، امروز چنانم که گل از خار ندانم، امروز مرا یار بدان حال زره برد، با یار چنانم که خود از یار ندانم. با کلامی موزون و عرفانی از خداوندگار مولانا جلال الدین محمد مولوی آغاز سخن می کنیم و پس از غزلی از او بیتی چند از قلندری تمام عیار چون حبیب خراسانی با آوا و تحریر لطیف زبیهی به سمع می رسانیم. هنرمندان ارجمند محجوبی، تجویدی، کسائی و همچنین ورزنده ما را در تنظیم این برنامه در آهنگ سگاه یاری می نمایند. امروز مها خیش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدانسان که ره از خانه ندانیم. گفتم در این خانه یکی دام نهاده است، در دام چنانیم که ما دانه ندانیم. در باغ به جز عکس رخ دوست نبینیم، در باغ به جز عکس رخ دوست نبینیم، در شاخ به جز حالت مستانه ندانیم. از عقل و ادب هیچ مگویید که امروز جز حالت شوریده و دیوانه ندانیم. امروز از این نکته و افسانه مخوانید. امروز از این نکته و افسانه مخوانید، چفسون نپذیرد دل و افسانه ندانیم. باده ده، باده ده و کم پرس که چندم قده هستیم، که از یاد تو ما باده و پیمانه ندانیم. امیر در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو. مرغ دل ما را که به کس رام نگردد، آرام توی، دام توی، دانه توی تو. که به هر صبح

بسیار بگوید، بسیار بگوید، بسیار بگوییم چو بسیار بگفتیم، کس نیست به غیر از تو در این خانه تویی تو، کس نیست به غیر از تو در این خانه تویی تو. این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.